kumulacji Lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia minęła północ. Jest sobota, 25 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dziś kolejna wymiana izraelskich zakładniczek na palestyńskich więźniów, mimo złamania uzgodnień przez Hamas. Sprawy Zbigniewa Ziobry i wypadek z udziałem byłej premier Beaty Szydło pod lupą spec-zespołów prokuratorów. Znamy najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom. W zeszłym roku pierwsze miejsce straciła Zosia. Jednak będzie wymiana izraelskich zakładniczek więzionych w strefie Gazy na palestyńskich więźniów. O decyzji premiera Benjamina Netanyahu informują izraelskie media. Stanie się tak, mimo że według Tel Awiwu Hamas złamał wcześniejsze uzgodnienia. Spór dotyczy kolejności uwalniania zakładników. Palestyńskie ugrupowanie ogłosiło wczoraj listę 4 zakładniczek izraelskich żołnierek, które mają być dziś wymienione na kilkudziesięciu więźniów. Zgodnie z umową najpierw miały być wymienione porwane dzieci i kobiety niesłużące w armii. Izraelski premier postanowił, że sobotnia wymiana dojdzie do skutku, bo naruszenie umowy przez Hamas nie jest na tyle poważne, by zrywać całe porozumienie. Po ponad 15-miesięcznej wojnie od niedzieli obowiązuje pierwszy etap zawieszenia broni. Dwa specjalne zespoły śledczych, jeden w Gdańsku, drugi w Białymstoku, zajmą się sprawami Zbigniewa Ziobry i wypadkiem z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Speczespół powołał prokurator krajowy. Szczegóły zna Jolanta Turkowska. Pierwszy z zespołów zajmie się sprawą byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Badany będzie wątek ewentualnego przekroczenia uprawnień i podejmowanych przez niego działań w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym śmierci jego ojca. Drugi będzie badał postępowania prowadzone w sprawie wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że powołanie zespołów jest efektem opublikowanego 10 dni temu raportu. Pracujący w prokuraturze krajowej zespół prokuratorów, który badał sprawy pozostające w zainteresowaniu opinii publicznej, stwierdził, że w tych postępowaniach doszło do bardzo istotnych nieprawidłowości. I te obecnie powołane zespoły mają już na celu procesowe zweryfikowanie tych nieprawidłowości i ewentualnie procesową naprawę tego, co zostało źle wykonane lub nie zostało wykonane. Spraw, w których wykazano nieprawidłowości, jest więcej. Opublikowany audyt objął 200 postępowań. W przypadku ponad 160 stwierdzono uchybienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Holenderska policja aresztowała Polaka, jednego z najbardziej poszukiwanych zbiegów w Europie, informuje Europol. Zatrzymania dokonano we współpracy z polskimi służbami na podstawie wskazówki przesłanej za pośrednictwem strony internetowej EU Most Wanted. Europol podał, że 30-letni mężczyzna został ujęty 22 stycznia. Poszukiwano go w związku z wieloma poważnymi przestępstwami w Polsce i Niemczech. Jest m.in. podejrzany o udział w śmiertelnym incydencie w Polsce w grudniu 2021 roku, w którym ofiara zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Styczniowe opady mokrego śniegu i wiatr zniszczyły około 500 hektarów lasów na terenie powiatu bytowskiego na Pomorzu. Lokalne władze chcą uznania tych terenów za obszar klęski żywiołowej. Wystąpią z wnioskiem do wojewody. Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz informuje, że zgłosiło się około 100 osób, którym śnieżyca zniszczyła las. Każdego dnia przychodzą nowi właściciele. Szacujemy, że to będzie z tego, co na dzisiaj wiemy, około 500 hektarów. No przychodzą tacy właściciele i jeździmy oglądać, szacować te straty, którzy mają zniszczone po 5-7 hektarów lasu na przykład. Uznanie obszaru za teren klęski żywiołowej daje szansę na odszkodowanie. Maja i Nikodem, najpopularniejszymi imionami 2024 roku. W przypadku chłopców czołówka nie zmienia się od kilku lat. Jeśli chodzi o imiona żeńskie, są przetasowania. O imionach, które żeńcy w zeszłym roku wybierali najczęściej, Sylwia Białek. Już nie Zosia, a Maja cieszy się największą popularnością. W zeszłym roku to imię otrzymało ponad 4600 dziewczynek. Zofia spadła na drugie miejsce, na podium jest jeszcze Zuzanna, tu także spadek o jedną pozycję. Kolejne miejsca na liście zajęły Laura, Hanna, Julia i Oliwia. Wśród imion męskich liderzy bez zmian. Pierwsze miejsce Nikodem wybierane aż 6388 razy. Drugie miejsce zajął Antoni, trzecie Jan. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także Aleksander, Leon, Franciszek, Ignacy i Jakub. Na samym końcu Wacław. W zeszłym roku rodzice to imię wybierali jedynie 3 razy. Wśród imion żeńskich listę zamyka Wiesława. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale na południu i zachodzie będą przejaśnienia, miejscami głównie na północy deszcz. Termometry pokażą 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do nawet 12 na zachodzie kraju. autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Arms Length to trzeci singiel promujący nową płytę Sama Fendera People Watching. Album ukaże się 21 lutego. I tą piosenką otwieramy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. Następny artysta również doskonale Państwu znany z naszej anteny. Od wielu lat kolejne jego płyty pojawiają się w Trójce. Nie inaczej jest także i z tym nowym albumem. David Gray. thoughts are splintering light. Sunlight on water. Sunlight on water. After the fact, maybe I can't deny it. You know that I wanna, but honey, how am I gonna put all the pieces back? I guess it's been a while. This painting by numbers, blind eye to what hungers down in the deep. Try to reconcile with time slipping sideways. These tricks that the light plays make me look like it's ours to keep. We're the ones that waited all winter. Can't even say the stuff, yeah, baby. Sometimes I scream it, but you know I don't mean it. Most of the time, anyway, I wrote your name in chalk right here on the pavement. Wonder where all the feet went. Rub those chalk woods away. What that does to be the ones that waited all winter, collided right into the way it always was. This damn place gets quiet. Sink like a stone, son. Sit here picking the bones from a whole heap of time. Got the moon out back. She's calling out to me, shining right through me. I'm hammered out, so fine. I'm hammered out, so fine. I'm hammered out, so fine. Sunlight on Water. To jedna z 13 piosenek, jakie trafiły na płytę Dear Life Davida Graya. Album ukazał się 17 stycznia. Artysta zapowiada trasę koncertową na Wyspach Brytyjskich. Niektóre koncerty już są nawet wyprzedane. Jeśli Państwo mają okazję zobaczyć Davida Graya na żywo, to proszę nie wahać się ani chwili. Sunlight on Water to dziś w audycji Mało Obiektywnie. To pierwsze spotkanie z nową płytą Davida Graya o tej porze w Trójce. I myślę, że nie ostatnie. I wśród nowości pozostajemy, bo nazwa zespołu Niechęć, mam nadzieję, że również nie jest Państwu obca. Nowa płyta już na horyzoncie. Nowe płuca, tak jest zatytułowane to nagranie. No jak słychać, tytuł jest jakże adekwatny do zawartości tego utworu. Zespół Niechęć, tak zapowiada nowy album. O ile się orientuję, to jeszcze nie jest znany jego tytuł. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni i ten tytuł poznamy. A może Państwo już wiedzą, jaki to tytuł nowej płyty Niechęci. W razie czego, przypominam, zawsze można się odezwać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. W ubiegłym roku była reedycja płyty Unsubscribe, wersja Deluxe płyty z 2022, a na ten nowy 2025 zespół Niechęć przygotowuje całkiem nowy materiał. Czekam niecierpliwie. Na razie cieszę się z Państwem tym nowym utworem zatytułowanym Nowe płuca. Dziś po raz pierwszy w audycji mało obiektywnie i myślę, że w oczekiwaniu na całą płytę będziemy wracać do tej kompozycji o tej porze w Trójce. Jak co tydzień, za chwilę spotkanie z naszym gościem w audycji mało obiektywnie, ale zanim to się stanie, sięgam po płytę z 2021 roku, choć tak naprawdę nagraną w 1979 i 1980 roku. Słupy milowe to kwartet Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Thank you.

Gość audycji mało obiektywnie, Jerzy Batycki. Witam cię w Trójce. Witam serdecznie. Cieszę się, że znów możemy porozmawiać o festiwalu jakże ważnym także dla programu Trzeciego Polskiego Radia Obieckiej Zadymce Jazzowej. Już o 27. edycji tego ważnego wydarzenia na mapie festiwalowej naszego kraju. Co się będzie działo od 18 do 23 marca w tym roku w Bielsku, ale nie tylko w Bielsku, jak zawsze? Tak. No Bielsko to jest jakby siedziba tego festiwalu. To jest punkt wyjścia. Tak. To jest miejsce, w którym on powstał i z którym jest kojarzony i w którym jakby pozostanie. Aczkolwiek staramy się znajdować takie ciekawe miejsca w okolicy Bielska, w regionie Śląska i no, często bywamy w Katowicach, bywamy w Zabrzu, byliśmy w Gliwicach, byliśmy w Czechowicach-Dziedzicach, a w tym roku planujemy tradycyjnie cykl koncertów Śląsk z góry na dół, bo to jest taki nasz pomysł, żeby pokazywać taki przekrój tego, co najciekawsze w naszym regionie, ale najciekawsze muzycznie, kulturalnie, artystycznie, ale równocześnie pokazujemy jakby walory turystyczne naszego regionu. I takim fantastycznym miejscem, w którym zaczynamy festiwal, już kilka razy w nim gościliśmy, ale po raz drugi rozpoczynamy festiwal, to jest miejsce 320 metrów pod ziemią, komora badawcza K8 kopalni Guido. I tam w tym roku, 18 marca, rozpoczniemy 27. edycję Bielskiej Zadymki Jazzowej. No, zapraszam, będzie to niezwykły koncert, wieczór, wydarzenie. Tym razem w takim kolorycie klubowym, klubowej muzyki, no na najwyższym światowym poziomie, muzycy z Australii. Taki podziemny klub będzie. 320 metrów niżej. Australia, Londyn, Berlin, czyli no czołówka europejskiego, światowego formatu, jeżeli chodzi o muzykę klubową. Tak zaczynamy. Później przenosimy się błyskawicznie na następny dzień do Teatru Polskiego w Bielsku Białej, gdzie zapraszamy w stylowych wnętrzach tego teatru, pięknych, historycznych, do tej takiej kameralnej sali, tam jest 400 miejsc na widowni, zapraszamy na intymne spotkanie z jazzowymi duetami. To pierwszy raz wymyśliliśmy taką nową formułę i będzie to spotkanie z dwoma duetami. Pierwsza część to nasza polska reprezentacja, Piotr Damasiewicz, Dominik Wania, The Way, The True and The Life. Wspaniała płyta. Myślę, że jeszcze niezbyt odkryta, jeżeli chodzi o słuchaczy i publiczność. I chcemy właśnie zaprezentować to, jakby to spotkanie, bardzo intymne spotkanie tych wybitnych polskich muzyków z zadymkową publicznością. A jako drugi koncert tego wieczora zaplanowaliśmy spotkanie z moim ulubionym gitarzystą, Lionelem Lueke i z Dave'em Hollandem. Ich fantastyczny duet, spotkanie takie niezwykłe. Oni się jakby grając w zupełnie innych składach na jednym soundchecku zaczęli ze sobą jakby rozmawiać muzycznie. I w pewnym momencie doszli do wniosku, nie, to jest świetne, my to musimy nagrać. Weszli do studia i zrobili fantastyczną płytę. I z tym materiałem przyjadą właśnie do nas po raz pierwszy w Polsce, zaprezentują swój nowy program. Więc jazzowe duety. Następny dzień to już pierwsza z gal. Wielkie wydarzenie nam się szykuje. Tak, tak, wielkie wydarzenie, które przygotowujemy w dużej części z Polskim Radiem. Studio Jazzowe Polskiego Radia to fantastyczne wydarzenie w historii polskiego jazzu. I autorem, sprawcą i dyrektorem tego wydarzenia był Jan Ptaszyn-Wróblewski. 1968-78, 10 lat fantastycznych projektów muzycznych przygotowanych specjalnie dla Polskiego Radia. I Polskie Radio jest właścicielem praw do tych nagrań. Wielu fantastycznych, no czołówka polskich kompozytorów, muzyków jazzowych. Przewinęły się dziesiątki naprawdę. Tak, Komeda, Trzaskowski, Stańko. No i Jan Ptaszyn-Wróblewski. I ten dzień, te gale i w zasadzie cały festiwal organizujemy pod takim hasłem Pamiętajmy o aniołach. My przyznajemy nasze anioły nagrodę artystyczną dla wybitnych postaci, które światowego, polskiego jazzu, które pojawiają się na naszym festiwalu. I wśród tych postaci są jakby postaci szczególne, które odeszły w ostatnich latach od nas, ale równocześnie z naszym festiwalem były bardzo związane. I my czujemy się związani właśnie z tymi postaciami. To są jakby takie dwie postaci, dwójka takich naszych festiwalowych mentorów, guru. Z jednej strony to jest właśnie Jan Ptaszyn-Wróblewski, związany z naszym festiwalem od pierwszej edycji. A druga taka postać to Wayne Shorter, który na Zadymce pojawił się dwukrotnie i każde z tych jego koncertów było wydarzeniem na najwyższym światowym poziomie, które przeszły do historii naszego festiwalu. I równocześnie czujemy jakąś taką więź artystyczną z tym twórcą. Wynikiem tego po jego śmierci był właśnie projekt, który przygotowywaliśmy specjalnie z muzyką symfoniczną, z Esperanzą Spalding. W zasadzie premiera światowa wielu utworów skomponowanych symfonicznych przez Wayne'a Shortera, nagranych przez Telewizję Arte. Jakby wyszliśmy z tym projektem, był to taki nasz hołd dla Wayne'a Shortera i zaistnieliśmy na arenie światowej, bo ten koncert ma kilkaset tysięcy odsłon, jest oglądany i dostępny właśnie w Telewizji Arte. A teraz postanowiliśmy właśnie uhonorować te dwie postaci, tych dwóch aniołów. Pamiętajmy o aniołach. Czyli Jan Ptaszyn-Wróblewski, wielki koncert pod skrzydłami ptaka, studio jazzowe reaktywowane przez Nikolę Kołodziejczyka. Nikola Kołodziejczyk po prostu wchodzi do archiwów Polskiego Radia, znajduje kompozycję i aranżację Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, układa z tego program. Zatrudniamy, ściągamy fantastyczną orkiestrę, big band specjalnie na tę okazję, złożony z najlepszych polskich muzyków młodej, średniej i zaawansowanej generacji. I robimy fantastyczny koncert premierowy w Cavatina Hall, w pięknej sali koncertowej w Bielsku-Białej. I to będzie pierwsza część poświęcona, będzie taki hołd dla Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. A w drugiej części zobaczymy na scenie muzyków z legendarnego kwartetu Wayne'a Shortera, a więc Danilo Perez, Brian Blade, John Patitucci, czyli trójka z tego kwartetu. Brakuje tylko Wayne'a Shortera, więc za Wayne'a Shortera jako gwiazda, gość specjalny, wystąpi Ravi Coltrane. Legacy of Wayne Shorter, koncert poświęcony właśnie dziedzictwu Wayne'a Shortera. Wielkie wydarzenie, tak traktujemy ten wieczór. Pamiętajmy o aniołach. To jest 20 w Cavatina Hall. Później przenosimy się w następne miejsce, znane publiczności festiwalowej, mianowicie Klub Metrum. Na następny dzień dwa koncerty. Tym razem pomysł na ten dzień związany jest z wytwórnią płytową Akt. Postanowiliśmy zaprosić młodych muzyków, którzy debiutują w tej wytwórni, ale no, słuchać o nich bardzo już głośno w całej Europie. Takim nazwiskiem bardzo gorącym jest Emma Ravitch, saksofonistka z Londynu, która ma polskie korzenie. Jej dziadek był no, polskim, po wojnie został emigrantem, tak, emigrantem w Londynie. Jest niezwykle utalentowaną saksofonistką, kompozytorką, aranżerką. No, wielka osobowość, duża kariera przed nią. I zaprezentuje swój materiał najnowszy z płyty Chrome. No i druga postać to Peter Somua, czarnoskóry trębacz, który osiadł właśnie w Berlinie. Tam tworzy z lokalną grupą muzyków, wydał fantastyczną płytę. No i to będzie wieczór poświęcony wytwórni Akt i młodej krwi europejskiego jazzu. I to jest piątek. Sobota to jest kontynuacja cyklu koncertów Śląsk z góry na dół. Ale tym razem będzie odwrotnie. Czyli tak, z dołu do góry. A więc tradycyjnie jedziemy na Szyndzielnię. No i co się będzie działo na Szyndzielni w tym roku, to powiem szczerze, szykuje się niezwykła dawka muzyki latynoamerykańskiej, afrykańskiej z domieszką elektronicznej wersji muzyki hinduskiej. Także nie powiem już nic więcej. Już sama zapowiedź mnie. Po prostu wyjeżdżamy tradycyjnie kolejką i będzie się działo no, do późnych godzin nocnych w tych niezwykłych warunkach właśnie górskich. I to jest sobota i niedziela to jest gala finałowa. Wracamy do Cavatiny. Wracamy do Cavatiny i w Cavatinie zapraszamy najpierw na koncert Tria Scofielda. To on otrzyma od nas również, zostanie uhonorowany nagrodą Anioła Jazzu, a później spotkanie z niezwykłym twórcą, który już na zadymce raz się pojawił i zrobił no, niezapomniane wrażenie. Chodzi o Josefa Daffera. Niezwykły muzyk, charyzmatyczny. No i jego koncerty to są prawdziwe misteria. Street of Minarets, nowa płyta, nowy materiał. No, może jeszcze nie taka nowa płyta, aczkolwiek w Polsce będzie prezentowana po raz pierwszy. Myślę, że... no i jeszcze. Blue Bry, laureat naszego koncertu w piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej zaprezentujemy laureata konkursu. Tak, naszego konkursu. Mm-hmm. Konkursu, który po raz pierwszy nosił imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Czyli jak co roku bardzo bogaty program, liczymy na dobrą pogodę w tych wycieczkach na Szyndzielnie, żeby nam nie huśtało wagonikami kolejki. Jerzy Batycki, dyrektor 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej, opowiadał Państwu o atrakcjach tegorocznego festiwalu, o którym pewnie jeszcze w audycji Mało Obiektywnie będzie dość głośno. Jurku, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo serdecznie. Cieszę się, że nasz festiwal w tym roku wraca do korzeni, do Polskiego Radia, do Radiowej Trójki, Radiowej Dwójki. Myślę, że ta współpraca będzie korzystna dla nas i dla festiwalu, i dla Polskiego Radia. Bopem Go. To jest utwór otwierający płytę Słupy Milowe. Jak mówiłem, płytę wydaną w 2021 roku przez niezawodnego Michała Wilczyńskiego i jego GAT Records. A to płyta, która powstała podczas sesji nagraniowych w Polskim Radiu w marcu 1979 i październiku 1980 roku. Kwartet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w składzie lider na saksofonie tenorowym, na gitarze Marek Bliziński, na basie Zbigniew Wegehaupt i na perkusji Andrzej Dąbrowski. To wszystko kompozycje Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Myślę, że do tej płyty, trochę przyznaję, przeze mnie odkrytej na nowo, będziemy wracali, zwłaszcza, że Zadymka się zbliża, jak państwo słyszeli. Przypomnę, 27 Bielska Zadymka Jazzowa od 18 do 23 marca 2025 roku. No i plany są takie, aby Trójka znów gościła na Zadymce. Mam nadzieję, że uda się zrealizować, jak przed laty, audycję mało obiektywnie prosto z Bielska-Białej, ale to jeszcze chwila przed nami. Od 18 do 23 marca 27 Bielska Zadymka Jazzowa. Zagrał nam kwartet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, zagrał także John Scofield, bo to też ważna postać tegorocznej edycji Zadymki. O czym mówił państwu dyrektor festiwalu Jerzy Batycki? Cała rozmowa oczywiście trafi na naszą